you're feeling right. A daydream will last you till long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your view. You may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I am lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. Hey, Vince, I feel so much better. Thanks. My pleasure, Kermit. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja dziś, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lutego, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze most łazienkowski w Warszawie zamknięty do odwołania. Naruszona jest nawierzchnia. Władze Wielkiej Brytanii ograniczą zasiłki nie tylko imigrantom. Rząd bierze się za rdzennych Brytyjczyków. Dzięki zbiórce pieniędzy hiszpańskim ekologom udało się uratować przed wycinką 300-letni las. 12 godzin strażacy gasili pożar mostu łazienkowskiego w Warszawie. Ogień pojawił się wczoraj o 18 po praskiej stronie Wisły. Zapaliły się drewniane podesty, które są uzupełnieniem stalowej konstrukcji. Akcja gaśnicza zakończyła się dopiero rano, ale strażacy na miejscu pozostaną jeszcze przez kilka godzin. Wiadomo, że most będzie wyłączony z ruchu do odwołania. Od ciepła odkształciła się asfaltowa nawierzchnia. Ale jak mówi szef stołecznej straży pożarnej Zbigniew Szczygieł, konstrukcja nie wygląda na naruszoną. Po ocenie specjalistów dopiero będzie można mówić o skali zniszczeń. Ja myślę, że konstrukcja mostu nie została naruszona, konstrukcja stalowa mostu. Widzieliśmy nawierzchnię asfaltową, która uległa zniekształceniu w niektórych miejscach, tam gdzie ten pożar był najbardziej intensywny, to znaczy on się rozprzestrzeniał od strony Pragi. Stan mostu łazienkowskiego oceniał teraz na miejscu eksperci. Wciąż nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu ognia. Dochodzenie w tej sprawie będzie prowadzić stołeczna policja. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej jutro wracają do pracy i czekają na obiecaną rezygnację prezesa Jarosława Zagórowskiego. O jego losie ma zdecydować we wtorek Rada Nadzorcza Spółki. Premier Ewa Kopacz wierzy w jej instynkt samozachowawczy. Zgodnie z ładem korporacyjnym prezesa powołuje Rada Nadzorcza. Z tego co wiem, przedstawiciele tej grupy protestującej mają się spotkać również z Radą Nadzorczą. I jeśli ten plan ma być wdrażany, a powinien być wdrażany po to, żeby ta spółka funkcjonowała, no to myślę, że na tyle Rada Nadzorcza będzie miała instynktu zachowawczego, żeby rozmawiać w dobrym kierunku. Związkowcy grożą, że jeśli Jarosław Zagórowski nie zostanie odwołany, wznowią strajk. Sam prezes obiecał, że odejdzie, jeśli górnicy wrócą do pracy i przyjmą wynegocjowane porozumienie. A ma ono przynieść 400 milionów złotych oszczędności, informuje pełnomocnik rządu do spraw górnictwa Wojciech Kowalczyk. 300 milionów to jest ten pakiet podstawowy, co najmniej 100 milionów to są dodatkowe oszczędności wynikające z wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy. Kolejny punkt porozumienia to uzależnienie wypłaty czternastek od wyniku finansowego spółki. Protest w JSW rozpoczął się pod koniec stycznia, po tym jak zarząd firmy ogłosił plan oszczędnościowy. Górnicy strajkowali do piątku przez 17 dni. Brytyjska partia konserwatywna planuje dalsze obostrzenia w przyznawaniu zasiłków. Już nie tylko imigranci mieliby czekać na nie 4 lata od podjęcia pracy, ale i rdzenni Brytyjczycy mogą je stracić, jeśli zaglądają do kieliszka, biorą narkotyki albo są otyli. Premier David Cameron wydał oświadczenie, w którym pisze: zbyt wielu ludzi utknęło na zasiłkach chorobowych z powodu schorzeń, które dadzą się uleczyć. Część to alkoholicy i narkomani, którzy odmawiają leczenia. W innych przypadkach ludzie mają problemy z nadwagą, którym dałoby się zaradzić, ale ich wybór to życie na zasiłku zamiast podjęcia pracy. Premier wyznaczył członkinię Izby Lordów, profesor Carol Black, aby dokonała przeglądu pomocy dostępnej dla tych osób. Wiceminister pracy i emerytur Mark Harper powiedział BBC: te terapie mogą być bardzo skuteczne, jeśli ludzie chcą się poddać pomocy. pomocy, a chodzi o prawie 100 tysięcy osób i mówimy o rocznym koszcie około 500 milionów funtów. Konserwatyści obiecują po majowych wyborach dalszy ciąg trwającej już od 5 lat reformy pomocy socjalnej. Ma to być jednak polityka nie tylko kija, ale i marchewki. W ostatnich dniach zapowiedziano, że ci bezrobotni, którzy podejmą pracę i utrzymają ją przez rok, dostaną na własność mieszkania kwaterunkowe. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Katalońscy ekolodzy uratowali stary bukowy las przed wycinką drzewa nieopodal Herony. U podnóża Pirenejów zostało ocalone dzięki zbiórce pieniędzy. Uratowany las, w którym rosną 300-letnie buki, ma niespełna 1,5 hektara powierzchni. W jego okolicach zdecydowano wybudować osiedle i właściciel lasu postanowił wyciąć drzewa. Organizacje ekologiczne przekazały na jego konto 2,5 tysiąca euro, tyle ile dostałyby za drewno. W zamian na 25 lat wykupiły prawo do wyrębu. Na opłacenie pozwolenia złożyły się osoby prywatne, fundacje i przedsiębiorstwa. Każde z nich wpłaciło co najmniej 10 euro. Dokładnie tyle kosztuje wykupienie praw do metra kwadratowego lasu. Trwa zbiórka pieniędzy na kolejne zagrożone lasy. Największy z nich, mający ponad 200 hektarów powierzchni, rośnie w delcie rzeki Ebro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W całym kraju będzie dziś sporo słońca. Chmury pojawią się dopiero po południu. W Białymstoku będą 2 stopnie, w Trójmieście 4, w Szczecinie i Bydgoszczy 6, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie 7, w Rzeszowie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę, tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacii z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry państwu, Wojciech Mann. Kłania się wszystkim słuchaczom i witam również w imieniu Elżbiety Malinowskiej. Będziemy, proszę, i Marka Pawlukiewicza. Będziemy zaczynać od takiego dość nietypowego nagrania, ale już parokrotnie eksperymentowałem na początku audycji i mimo tego, że były to odstępstwa od normalnego programu, to państwo to akceptowali. Dzisiaj będzie po prostu dość długie nagranie z płyty, która ukazała się bardzo niedawno, płyty firmowanej przez zespół, który, jak wiem, bardzo jest ceniony przez wielu odbiorców tego, co my tutaj robimy w moich audycjach, mianowicie przez grupę Government Mule. Warren Haynes i koledzy, to jest sprawdzona firma i ich propozycje zawsze są na wysokim poziomie. To jednak nie jest nowy album studyjny, choć się ukazał niedawno, ale jeszcze jedna, bo takich jest wiele, rejestracja koncertowa. Tyle, że tutaj mamy dodatkowy jeszcze smaczek polegający na muzyku, który dołączył do Government Mule. Był nim znakomity gitarzysta jazzowy John Scofield. Stąd też od początku nazwiska Johna Scofielda i od nazwy zespołu wzięła się ta nazwa, którą przyklejono do całego wydawnictwa, Skołmiul. To są dwa dyski pełne muzyki, pełne bardzo rozbudowanych, instrumentalnych utworów. Wszystko to zostało zarejestrowane jeszcze w XX wieku, w 1999 roku w grudniu. I muszę powiedzieć, że choć jest pewnym ryzykiem nadawanie takich długich utworów po kilkanaście minut, ale wybrałem stosunkowo krótki, koło 10, tytułowy i znakomity. To w ogóle jest świetne słuchanie dla tych, którzy taką muzykę lubią. No to więcej już nie będę gadał i zapraszam Państwa do wysłuchania tytułowego utworu Skołmiul z płyty Government Mule. Thank you. Thank you, oczywiście. Warren Haynes, Government Mule i John Scofield. Proszę Państwa, przypominam, że można reagować na to, co my tu nadajemy w audycji. Telefon 2273, SMS 71335, no i ewentualnie mailem man@polskieradio.pl. Miło się słucha ludzi, którzy lubią to, co robią. No i myślę, że te 10 minut niespełna jakoś Państwu przeszło w miarę bezboleśnie. Mówię o tych, którzy takiej muzyki na co dzień nie słuchają. A teraz... Ze Szpulowca, Big Beatowca. I naturalnie obok mnie w studiu Michał Owczarek. Wiem, jakie będzie powitanie. Naturalnie, ja też wiem, będzie serwus wszystkim Big Beatowcom i panu jako czołowemu Big Beatowcowi Polskiego Radia. Bardzo dziękuję, witam serdecznie i czekam na sensację. No nie wiem, czy te 4,5 minuty pan zniesie bezboleśnie. Oczywiście 4,5 minuty nagrania, które za chwilę nastąpi, ale no nie wiem, może nie mówiłbym o nagraniach Big Beatowych i to jeszcze na podglebiu ludowym, folkloru czy folklorystycznym, bo pan się zacznie od początku krzywić, a jeszcze chciałbym z panem trochę powspółpracować. Nie, obiecuję, że opanuję rysy twarzy. Więc może powiem, że będzie to opowieść o Big Beatie, umajona skromną ilustracją dźwiękową na koniec. Bardzo proszę. Więc po pierwsze opowieść o tym, gdzie Big Beat można znaleźć w archiwach radiowych. Bo ostatnio opowiadałem panu, że pod hasłem piosenki studenckie tak, pojawił nam się Big Beat. Tym razem rzecz dzieje się w rozgłośni Radia Kraków. Trafiłem na zapis archiwalny Festiwal Miechowski. Szukałby pan Big Beatu pod tym zapisem? Panie Michale, myślę teraz i chyba nie. No ja też. Na pewno nie. To była moja pierwsza myśl, bo Festiwal Miechowski brzmi jak Festiwal Bachowski, więc pewnie muzyka poważna. Nie szukam, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, no jak już pojechałem do tego Krakowa, to trzeba wszystko sprawdzić. I rzeczywiście z polskim Big Beatem trzeba sprawdzać wszystko, a wówczas jeszcze nie wiedziałem, co to był Festiwal Miechowski, ale od czego jest pana zacna gazeta, a właściwie czasopismo Jazz. I tutaj w czerwcu 73 roku znalazłem artykuł o tym festiwalu. Okazuje się, że był to festiwal organizowany po to, żeby zainteresować zespoły młodzieżowe wprowadzeniem motywów ludowych do ich twórczości. Czyli po to powstał festiwal, żeby zachęcić, ale to skomplikowane. Tak, i zespoły musiały tam wykonać chyba 2 pieśni ludowe i na tej podstawie jury oceniało, czy dobrze to zrobili, czy nie. A były to zespoły po prostu takie normalne, big beatowe, które tam musiały wykonać pieśni ludowe. No. I teraz właśnie chciałem pana o to zapytać, bo pewnie pan ma pogląd na ten temat i z przyjemnością by go pan wygłosił, mianowicie ludowość a Big Beat. No więc ja miałem pogląd taki też, powiedziałbym, nie po linii, ponieważ mnie to złościło i uważałem to za sztuczny mariaż i na siłę trochę robiony, żeby zakamuflować te rzeczywiste źródła Big Beatu ze zgniłego zachodu. No właśnie, niby nikt nikomu nie kazał pod pistoletem tego folkloru wprowadzać do muzyki, ale z drugiej strony wiązało się to z większą popularnością, apanażami, występem w telewizji, w radiu, no, więc, więc zespoły Big Beatowe były bardzo kuszone tym folklorem. Ale udało się niewielu. No, ciekawe, czy powie pan to o dzisiejszym wykonawcy. Jak tutaj znalazłem w tym artykule wzmiankę, że ten zespół zdobył na tym festiwalu, Festiwal Miechowski, przypomnijmy, rok 73, drugą nagrodę. Więc został, powiedzmy, przez jury wówczas doceniony. A czy wie pan, bo też tę informację znalazłem w tym artykule, jaka była pierwsza nagroda na tym festiwalu? Ale skąd, jak ja nie wiem o tym festiwalu nic, to skąd mogę znać? No to niech się pan uczy, panie redaktorze. Wierzbowa Fujarka była pierwszą nagrodą. To jest nazwa zespołu czy utworu? Nie, to jest nazwa nagrody. Zespół od... Aha! Wierzbowa Fujarka. Tak, zespół, który wygrał, dostał wierzbową fujarkę. Nie wiem, co się z tym wiązało. No jak to, wierzbowa pujarka? Przechodnia czy na zawsze, nie wiem. No tego nie wiem. Tutaj pana kolega z redakcji nie wspomniał o tym. No tak, nadzwyczajne. Nie wiem, czy nasz bohater dzisiejszy dostał wierzbową, czy jakąkolwiek inną fujarkę, czy też gratyfikację finansową. Pamiętam, że zespół Czerwone Gitary w pewnym momencie nagrał płytę na fujarce. Może tak, więc te fujarki były dosyć mocno popularne na początku lat 70. No dobrze, to przejdźmy do meritum, czyli jaki zespół, jaki utwór. Tak. Zespół o dosyć ciekawej nazwie, Inferno. Taka przyszłościowa, futurystyczna nazwa. Dzisiaj podejrzewam, że nawet zespół black metalowy mógłby taką nazwę sobie przybrać. Diabelska wierzbowa fujarka w takim razie. No ale muzyka nie jest specjalnie diabelska i szatańska. Zespół Inferno w utworze Było. jestem zdumiony dosyć, muszę powiedzieć. Ale zdumiony w sensie rozczarowany? Nie. Czy zbudowany pan jest? Jestem zbudowany o tyle, że no było widać, że się bardzo starali panowie z Inferno. Starali się, czasami przekombinowali, ale czasami było dobrze. Czasami przekombinowali, ale było dobrze i wydaje mi się, że w ogóle jeśli chodzi o naigrawanie się z pewnych no takich niezdarności z tamtego okresu jest właśnie niewskazane, bo duża grupa tych młodych ludzi naprawdę była przejęta tym, co robię. To jest bardzo niewskazane wypominanie im błędów, ponieważ te nagrania nie były dokonywane w studiach wytwórni płytowych, tylko to jest nagranie na żywo. Albo z samego koncertu, z samego festiwalu, albo tuż przed nim, tam w wozie transmisyjnym dokonano nagrania. No właśnie. Aha, jeszcze chciałem podziękować oczywiście rozgłośni krakowskiej za udostępnienie nagrania, bo oni to tam nagrywali w 73 i do tej pory udało im się to zachować, więc dziękujemy. Naturalnie. Nie było przecież producentów, nie było żadnych takich tych... No właśnie, to na setkę było wszystko nagrywane. Tak jest, no więc tym bardziej. Bardzo dziękuję pani Michale. Inferno, choć nie sądzę, żeby jakąś karierę zrobiło, którą ja przeoczyłem, wielką, krajową, ale to... Ja też nie sądzę, ale ja wiem, że nic nie wiem o polskim Big Beatie. Cały czas. No tak. To jest niesamowite. Państwo są świadkami, ile pan Michał przynosi zupełnie nieznanych czy zapomnianych rzeczy. Mam nadzieję, że się nie skończyła ta lista u pana. Nowych wykonawców? Nie, no jeszcze jakoś chyba do świąt wielkanocnych dojedziemy. No dobrze. Michał Wczarek, dziękuję bardzo. Teraz ode mnie będzie też wspomnienie, co prawda nie 73 rok, ale 4 lata wcześniej, ale tam na Wyspach to oni troszkę inaczej grali. Wake up one more. To była grupa Fleetwood Mac, 69 rok, One Sunny Day. Ale nie po to wybrałem to nagranie, aby przypomnieć o zespole Fleetwood Mac, bo myślę, że stali słuchacze wiedzą doskonale wszystko o tej grupie, o pierwszej tej bluesowej fazie i tej późniejszej amerykańskiej. W każdym razie wybrałem to dlatego, że tu grał w tym momencie i był autorem tego utworu niejaki Danny Kirwan. Bardzo młodziutki gitarzysta, który w tamtych latach, czyli w końcówce lat 60. był no w ogóle taką sensacją, ponieważ był nastolatkiem, który wszedł do markowego zespołu, stanął z gitarą obok Petera Greena, obok Jeremy'ego Spencera, no i dawał sobie radę. Niestety nie dał sobie rady psychicznie, ponieważ potem nastąpiły najróżniejsze turbulencje, używki. Potrafił, jak mówi legenda, przez kilka dni albo i więcej żyć jedynie na napojach procentowych. Awantury, kłótnie, no doprowadziło to do tego, że po prostu tego młodego chłopaka, który nie wytrzymał ciśnienia, wywalono z zespołu. Ale nie przepadł bez wieści, ponieważ powrócił potem i zaczął nagrywać, nagrywał z innymi, nagrywał sam. Niestety to już nie było to. Zresztą zmienił nieco styl, zrobił się taki troszkę łagodniejszy. Jego płyty nie stały się popularne, nie zrobiły większego szumu na rynku. Pojawiły się potem szczęśliwie dla zbieraczy reedycje oczywiście u niezawodnych Japończyków, którzy wynajdują takie rodzynki, wydają je po swojemu pieczołowicie w formie takich mini analogów. No i dzięki temu mogę Państwu teraz tego Danego Kirwana przypomnieć już 10 lat po Fleetwood Mac, czyli w roku 79, jak on swoją własną muzykę wykonywał, grając na gitarze i jeszcze do tego śpiewając. Danny Caron. To było nagranie z płyty Hello There Big Boy, zatytułowane End Up Crying. Troszkę upopowione, takie złagodzone, już nie bluesowe, ale Kerwan jednak sentyment do tego, co robił we Fleet Mac, zachował, czego dowodem będzie jeszcze jedno nagranie z tej płyty, które nadam w drugiej godzinie na początku, więc wszystkich tych, którzy są zainteresowani, zapraszam. A teraz Antek Piekut, dzień dobry. Cześć. No dotarłem, a mogło być różnie. No bo most spalony, nadpalony. Czy myślisz, że to Zenek z Petem załatwił komunikację? Tam jakieś deski, które zaczęły się komunikację palić, to strasznie dziwne. Z stolicy dużego średnio środkowoeuropejskiego kraju. To się dopiero okaże, ale chwała Bogu są jeszcze inne mosty odpukać, więc jedziemy. Dzisiaj będzie dyskoteka wesoło wspomnieniowa, bo walentynki, bo ostatki, więc jedziemy. Z tych hałasów można wnioskować, że publiczność dobrze się bawiła. Rozgrzana z mojej króciutkiej kariery DJ-skiej. Pamiętam, że jak rozgrzana, to trzeba wolne, szybkie, wolne, szybkie, wolne. Mersey Beats teraz. Mersey Beats to w ogóle, jak wiadomo, nawiązanie do całego kierunku muzycznego, bo zainicjowanego przez naśladowców, Searchersów, Beatlesów i tak dalej. 60. chyba drugi czy trzeci rok. Wishing and Hoping, za Bacharaka się wzięli Mersey Beats. All you gotta do is hold her and kiss her and love her and show her that you care. Show her that you care just for her. Do the things she likes to do. Wear your hair just for her. together, thinking and a praying, wishing and hoping, cause wishing and hoping, and thinking and praying, planning and dreaming, her kisses will start, that won't get you into her heart. So if you're thinking how great true love is, all you gotta do is hold her and kiss her and love her and show her that you care. You gotta show her that you care just for her. Do the things she likes to do. Wear your hair just for her. Cause you won't get it. Thinking and a praying, wishing and a hoping. Cause wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming, her kisses will start, that won't get you into a heart. So if you're thinking how great true love is, all you gotta do is hold her and kiss her and squeeze her and love her, yeah, just do it, and after you do, Mersey Beat, czyli przedstawiciele, jak sama nazwa wskazuje, Mersey Sound. No a teraz pora na rehabilitację zespołu The Monkees. Naprawdę? No popatrz, nawet się nie zdziwiłeś specjalnie. Troszeczkę się zdziwiłeś. Troszeczkę. No bo to, co wyprawiano wtedy z nagraniami, z oceną tego, co się działo, no to nie oddawało sprawiedliwości tego temu, co naprawdę było słychać, bo były porządne kawałki pisane przez zawodowców. Na początku sami muzycy zespołu zebrani na okoliczność serialu przy pomocy prasowych czy tam jakichś innych rekrutacji, co samo w sobie wtedy no, wywoływało jakieś protesty krytyków, ale chyba niesłusznie, bo większość zespołów powstała na skutek tego, że... Tam były podejrzenia, że w studiu to nie kto inny grał, tak? Ale potem się okazywało, no, oczywiście może nie na pierwszych płytach, okazało się, że sami też piszą i że nieźle to wszystko brzmi. W każdym razie ta muzyka wesoła, taka dosyć bezpretensjonalna i jak na tamte laty, normalna, powinna się była obronić, no ale ludzie tańczyli, śpiewali i się cieszyli, natomiast krytyka psy wieszała. Neil Diamond skomponował ten utwór. Ale właśnie zrobiłeś taką retro dyskotekę. Tak, jestem dzisiaj wesołym, niedzielnym DJ-em. Jako wesoły DJ powinienem być żartobliwy. Wiesz, jak jest po polsku Stevie Wonder? Ale czego zapomniałem? Stanisław Dziwisz. A Nil Sedaka, wieczny chłopaczek, takim głosikiem śpiewał przez całą swoją karierę, a starzał się tak jak my. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. Breaking up is hard to do. A jeszcze, żeby było żartobliwie, jeszcze to będzie? Będzie tak, bo przyglądam się teraz swojej szczoteczce do zębów, bo zobaczyłem taką reklamę, gdzie taką szlifierkę do zębów co 47 tysięcy obrotów na minutę wykonuje. Porównuje się ze szczoteczką zwykłą, która robi tylko 5700. Więc ja się teraz zaczajam i oglądam swoją szczoteczkę, czy ona rzeczywiście robi te 5700, a ona nic. Co jest ze mną nie tak? Cliff, czy może być prywatka bez Cliffa Richarda? Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, oh-oh-oh. Now I never get heartbroken, no, I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips. And I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are never blue. Lucky lips, lucky lips will always find need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. No i tak w tej podróży wspomnieniowej dotarliśmy do gigantu. Ktosi? Beatles. A, niewiarygodne. Z drugiego albumu I Call Your Name. You're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. I never weep at night. I can't go on. Don't you know? No i wywołałeś, no co może nastąpić? Tak, tak, no dobrze. Tak, rozbawionych żegna niedzielny dyskotekowiec Rolling Stones, You Better Move On. Nadają się do tego zestawu, bo to nie ich kompozycja. Cześć. You asked me to give up the hand of the girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. You better move on. Well, I know you.